Sumasabay sa hangin, sabihin mo sa akin, anong kailangan kong gawin upang malapitan, mamastan at mahawakan. Paglay mo kagandahan, abot kamay ang langit, gayumang taglay ng abot kamay ang langit, haplos na dala ng tinig, abot kamay ang langit. Nais kong abutin kislap ng mga bituin, samyo ng umaga sa hardin. Malapitan, mamastan at mahawakan. Paglay mo kagandahan, abot kamay ang langit, gayumang taglay ng awit, abot kamay. Abot kamay ang langit, haplos na dala ng tinig, abot kamay ang langit.